Látom. Most nem megyek. Mi kérdez? Igen, a zöldé, nem? Majd az, amit szoktál, hogy jó az idő, most már jól látom. Nincs semmi nagy forgalom. Az az a vécepapír is. Ez össze van költve, most ez nem esik. Az a vécepapír. Mi van, meg az is ezt lesz. Mit akarsz? Ha? Mi kérdez? Tűnik, hogy ebből fártani? Nem bírok annyit. Mi? Mit akarsz? Mert vettem hagymán, gyújt hagymán. Jó, esik. Mindjárt van vagyra. Mi esik? Lesz. Hol vagy, kanyama? Na? Visszahozom a visszajáró pénzt. Befizettem a befizetéseket. Fasanya. Kis cica jött oda, nem akarok. Sic! Légy szíves, cica! is van, és minden. Meek. Não chora. Yeah.

Köszönöm. Thank you. Thank you. Ja. Biztos. igazán. Ró. Hol vagy?